Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Osoby, które dziś z powodu błędu systemu zapisały się na szczepienia i otrzymały kwietniowy termin, zostaną zaszczepione miesiąc później, poinformował szef KPRM-u Michał Dworczyk. Ponad 35 tysięcy zakażeń COVID-19 potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku pandemii. Przywódcy Polski i Węgier oraz lider włoskiej ligi Matteo Salvini rozmawiali o poszerzeniu współpracy. Z powodu błędu systemu doszło dziś do zamieszania w zapisach na szczepienia osób między 40 a 59 rokiem życia. Dostały one termin kwietniowy. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk zapowiedział w trakcie konferencji prasowej, że osoby te zostaną zaszczepione miesiąc później. Przyspieszona rejestracja dla tej grupy to skutek mniejszego zainteresowania szczepieniami osób powyżej 60 lat oraz zwiększonej liczby dawek dostarczanych przez producentów. W kontekście tych szczepionek, których jest coraz więcej, wolnych terminów do szczepień w kwietniu i w maju do końca tych dwóch miesięcy mamy 1,8 miliona, a jeszcze teraz na kwiecień dokładamy kolejne 0,5 miliona slotów, czyli będziemy mieli do wypełnienia 2,3 miliona wolnych miejsc. Rejestracja dla osób w wieku między 40 a 59 rokiem życia jest możliwa tylko dla osób, które w styczniu za pomocą specjalnego formularza wyraziły gotowość do zaszczepienia. W Polsce potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Jak przekazało przed południem Ministerstwo Zdrowia, zmarło 621 osób, które chorowały na COVID-19. Wirusolog profesor Włodzimierz Głód powiedział w Polskim Radiu 24, że kluczowy dla dalszego rozwoju pandemii będzie czas świąt wielkanocnych. Gdyby porównywać z poprzednim, to można by było przypuszczać, że zbliżamy się do szczytu. Ale to zależy od zachowania, a my mamy przed sobą święto. Jak się zachowają ludzie, tak będziemy mieli na następny tydzień. Ja jestem mniej optymistyczny ze względu na podejrzenie, że może nam wzrosnąć ruchliwość i może być gorzej. Minionej doby wykonano prawie 110 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Przywódcy Polski i Węgier oraz szef włoskiej ligi chcą szerzej współpracować. Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i Matteo Salvini między innymi o tym rozmawiali przez 2 godziny w Budapeszcie. Po spotkaniu premier Morawiecki mówił, że Europa potrzebuje powrotu do tradycyjnych wartości. Rozmawialiśmy z Wiktorem i z Matteo właśnie o tym, żeby myśleć o intelektualnym podglebiu, który będzie tworzył przyszłość Europy, renesans Europy. Bardzo mi się podoba to przemyślenie, które przedstawił nam dzisiaj pan przewodniczący Matteo Salvini. Potrzeba dzisiaj takiego planu odbudowy, ale jednocześnie potrzeba nam planu renesansu Europy, jej wartości. Kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się prawdopodobnie w maju w Warszawie. Około 150 wiernych wzięło udział w wielkoczwartkowej mszy świętej w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie. Tegoroczne uroczystości Wielkiego Tygodnia w najważniejszym dla katolików kościele na świecie są skromniejsze niż zazwyczaj. Pandemia spowodowała, że zamknięte są granice, a w nabożeństwach może uczestniczyć jedynie garstka miejscowych chrześcijan. Więcej na ten temat Wojciech Cygielski. Mszę krzyżma połączoną z obrzędem obmycia nóg w jerozolimskiej bazylice celebrował łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. W ubiegłym roku pandemia spowodowała, że w uroczystościach brali udział jedynie księża. W tym roku szybkie tempo szczepień w Izraelu spowodowało, że do duchownych dołączyli też miejscowi wierni. Wszyscy mogli uczestniczyć, także ludzie byli oczywiście w maseczkach. Mówi mi pracujący w Bazylice Bożego Grobu franciszkanin ojciec Włodzimierz Mamala. Ale ponieważ już jest duża część ludzi zaszczepiona, więc policja nie stawiała żadnych tutaj ograniczeń.

muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Marek Grechuta, Ojczyzna. Witam serdecznie gości Klubu Trójki, redaktora Bernarda Margarita. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za tą prezentację, trochę zbyt górnolotną, ale dziękuję za to. Zrobiłem z redaktora, wieloletniego redaktora tygodnika Solidarność i wieloletniego korespondenta mediów francuskich w Polsce, ambasadora, ale tu nie pomyliłem się, naprawdę jest pan ambasadorem pięknej Polski we Francji i w innych krajach. Także bardzo mi miło, że będzie pan z nami dzisiaj rozmawiał. Tylko cię uczę polskości od 50 lat. No, mało tak. Witam Dariusza Sopkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, może bliżej mikrofonu troszeczkę, panie Dariuszu. Czy teraz lepiej, tak? Dobrze, lepiej, tak, głośniej, tak. Proszę państwa, Dariusz Sopków specjalizuje się w Unii Europejskiej, a o tym będziemy mówili. No i witam trzeciego gościa, Romana Rybickiego, którego miałem już okazję gościć na antenie programu trzeciego. Historyka przewodniczącego Fundacji imienia Zofii Stefana Korbońskiej. Dobry wieczór, panie Romanie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór panom. I wszystkim państwu. Tak jest. Tutaj dwie osoby w tym gronie to są Harwardczycy, zorientowałem się, ale nie wiem, czy panowie siebie wspominają z tamtych lat. Ale oczywiście pana redaktora Bernarda wspominam sobie jeszcze z biblioteki Widener Harwardzkiego Uniwersytetu. Spotkałem go tam wiele, wiele lat temu, aż wstyd powiedzieć. No tak, ale ciągle przypominam również, że miałem przyjemność. No i słyszę teraz pana redaktorze często lub czytam. Tak. No, pan redaktor Bernard Margarita był tam wykładowcą chyba nawet przez parę lat. Proszę panów, pytanie do wszystkich. Bardzo jestem ciekawy, czy mieli panowie dzisiaj okazję oglądać czy słuchać relacji z dzisiejszego spotkania w Budapeszcie dwóch Mateuszów, naszego premiera Morawieckiego i Mateusza Salviniego, szefa Ligi Włoskiej, z premierem Węgier Viktorem Orbanem, bo mówili o tym, o czym my mamy dzisiaj mówić. Czy ktoś z panów zauważył to w mediach? Tak. To proszę bardzo, Roman Rybicki. Słyszałem tę rzecz i ucieszyłem się, dlatego że biorąc pod uwagę te trzy osobistości polityczne, mam nadzieję, że będą dążyli do tego, żeby Unia była Unią, a nie, jak się kiedyś mówiło, moczarstwem. Nie znałem tego określenia. Kto jeszcze chciałby na ten temat, na temat tego dzisiejszego spotkania w Budapeszcie? Może nie dokładnie na ten temat, bo ja oglądałem w telewizji francuskiej dzisiaj recencję z Notre Dame, gdzie po raz pierwszy od pożaru był serwis religijny. Bardzo pięknie się cieszyłem, że telewizja francuska to retransmitowała. I to napawało mnie optymizmem, bo widziałem, że jednak ta prawdziwa właśnie Europa, o której mówimy, czyli Europa, która jest wierna jej korzeniom chrześcijańskim, no to jest ciągle żywa, nawet w Paryżu. Tak, i pamięta o Wielkim Czwartku w Kościele katolickim. Absolutnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że... Dariusz Sopków, proszę bardzo. Tak, nie oglądałem relacji z tego spotkania w Budapeszcie, chociaż oczywiście wiem o nim. Natomiast byłem po prostu na, nie telewizyjnie tutaj jak redaktor Margherita, ale po prostu poszedłem do kościoła na początek Triduum, msza święta i oczywiście liturgia przewidziana dla czwartku wieczór, a ponieważ wiedziałem, że potem spotykam się z Państwem, no to siłą rzeczy moja myśl, modlitwa później poszła w kierunku Jana Pawła II, który oczywiście jutro mamy przede wszystkim tak. rocznicę jego śmierci, a to on był pierwszy, który w 1988 roku w Parlamencie Europejskim przewidział upadek, szybki upadek komunizmu i prorokował konieczność odkrycia fundamentów chrześcijańskich. To tak trochę nawiązując też do wypowiedzi pana redaktora Margherita. Także niestety efekt tej refleksji jest taki, że kręcimy się wokół tych samych tematów od 40 lat. By zakończyć ten wątek, ja skorzystam z portalu W Polityce, który bardzo szybko zacytował 6 cytatów z konferencji Morawieckiego, Orbana i Salviniego. Krótkie zdania, ale bardzo mocne. Viktor Orban: zgadzamy się co do tego, że chcemy renesansu Europy i będziemy współpracować, aby ten cel zrealizować w przyszłości. Premier Węgier ponadto powiedział: nie poddamy się żadnym prowokacjom. Nie do zaakceptowania jest dla nas geometria polityczna, w której na prawicy są tylko ekstremiści, a lewica reprezentuje również centrum. Mateusz Morawiecki: integracja europejska może dalej się rozwijać, ale żeby jej owoce były zdrowe, nie możemy zaniedbać korzeni, z których integracja europejska wyrasta. Europa to nie może być dyktat silniejszych. Chcemy zaproponować kontrofertę siłom, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycyjnej Europy. Potrzebny jest renesans Europy i jej wartości. I Matteo Salvini: każdy kraj powinien mieć prawo, żeby podążać własną ścieżką, bo nie ma żadnej organizacji, która ma prawo do tego, żeby decydować, kto jest demokratą, a kto nim nie jest. Uważam, że to bardzo ważne było spotkanie historyczne i mamy już zapowiedź następnego spotkania w maju w Warszawie. Szykuje się nowa formacja w Parlamencie Europejskim, konserwatywna, prawicowa, która może zmienić na pewno w przyszłych wyborach do Europarlamentu układ sił. A teraz, proszę Państwa, chciałbym nawiązać do bardzo ciekawego artykułu, jaki zamieścił redaktor Bernard Margherit właśnie na portalu W Polityce, który redakcja zatytułowana Europa Federalna, Neoliberalna i Pogańska, czy Europa Ojczyzn, Chrześcijańska i Sprawiedliwa. Ojcowie przewracają się w grobie. Jakich ojców chciałby pan przywołać, panie redaktorze? No, ojców Europy, nie wiem, czy to odpadło to słowo, ale to miałem na myśli oczywiście ojców Europy. Wiemy, o kogo chodzi, Monet, tak. Monet, Schumann, de Gasperi, Adenauer, no i trochę nieco później, może de Gaulle nawet, bo dla nich wszystkich to ta Europa nasza to była Europa wartości. To była Europa ojczyzn, to była Europa, która jest właśnie wierna tym wszystkim wartościom chrześcijańskim i tym wartościom moralnym i duchowym. No i to wszystko, no niestety, z głębokim żalem, trzeba twierdzić, że to gdzieś poszło w bok. No, od 30 lat mamy Europę, która jest opanowana ideologią neoliberalną, gdzie obywatel jest lekceważony, nie ma obywateli, są niepotrzebni, potrzebujemy tylko kupców, no i czasem producentów, robotników, jeżeli są mało płatni i tak dalej, tak żeby po prostu wielki biznes funkcjonował jak najlepiej. No i żeby to osiągnąć, to trzeba negować wartość, tożsamość ojczyzn, trzeba negować rolę Kościoła, trzeba negować sprawiedliwość społeczną opartą na naukę chrześcijańską. No więc to jest kompletne odwrócenie od tego, co nasza kochana Europa, tak ważna, tak potrzebna światu, miała być. No, jeżeli to można jeszcze trochę zacytować naszego kochanego świętego, to on powiedział przecież już dawno, że tak będzie się działo. On w 91 roku w Warszawie na zamku, on nawołał, Polacy mogą albo wejść po prostu do społeczeństwa konsumpcyjnego, albo też przyczynić się do ponownego odkrycia wielkiej, głębokiej, autentycznej tradycji Europy. No to jest przed nami, no i niestety na razie to jest bardzo ciężka, trudna droga. I papież też w innym miejscu w 97 roku we Wrocławiu powiedział, że istotnie naszej wiary, naszej, czyli polskiej, żywej i głębokiej, potrzebuje zaród na historycznym etapie budowania nowego systemu szerokich odniesień. No i to jest prawda, to jest ciągle przed nami. I nie tylko na Węgrzech czy w Polsce, ale dla całej Europy, która potrzebuje tej odnowy. Tak. I moje przeświadczenie, zawsze to podkreślam, ale to nie są takie górnolotne słowa, tylko głęboko w to wierzę, że to wszystko zależy właśnie od Polski. Polska jest jeszcze raz przedmurzem chrześcijaństwa w tej naszej kochanej Europie. Tak długo jak Polska będzie Polską, będzie szansa, aby Europa będzie Europą, aby Europa zmartwychwstanie. W okresie trybu możemy o tym mówić. Tak. Elity europejskie, jak wiemy, odrzuciły i Roberta Schumana, i Konrada Adenauera, i Aliside de Gasperiego, i tych właśnie ojców założycieli, a postawiły na Altiero Spinelliego, komunistę włoskiego, który widział Europę sfederalizowaną ze wspólnym rządem, wojskiem i tak dalej. Ja tylko zacytuję jego, Altiero Spinelliego, jedno bardzo istotne zdanie, wypowiedziane już wiele, wiele lat temu, które jest ciągle aktualne. On powiedział tak: podział między siłami postępowymi a zachowawczymi przebiega już nietradycyjnie między mniej lub bardziej socjalistyczną lewicą, a mniej lub bardziej liberalną prawicą, lecz po całkiem nowej linii, mianowicie między tymi, którzy chcą sprzyjać jednoczeniu Europy, a tymi, którzy chcą sprzyjać restauracji suwerenności narodowej. Panie redaktorze, jeszcze słowo do pana redaktora Bernarda Margirita. A pan po prostu w swoim artykule powiedział tak: prawdziwymi Europejczykami są akurat ci, którzy mają inną wizję Europy niż ta realizowana dziś w Brukseli. No to teza bardzo śmiała. Jak widzimy, przeciwstawna temu, co już wiele lat temu mówił Altiero Spinelli, którego się czapkują wszyscy przed nim, ma swój pomnik, ma swoją salę i jest jak gdyby nowym ojcem Unii Europejskiej. No, przede wszystkim trochę za dużo mówię, prawdopodobnie ja bardzo chciałbym posłuchać. Zaraz będzie mówił kolegów. Dariusz Sopków, tak. Ale jeżeli mam tutaj jedno słowo może powiedzieć, to jest to, że nie wydaje mi się, że to jest teza odważna. To wydaje mi się, to jest wszystko widoczne, aż za bardzo widoczne, że tak jest. No, ci, którzy teraz rządzą tej biurokratycznej Brukseli, no to i negują wszystko, co jest dla nas ważne, co jest związane właśnie z istotą Europy. No i tutaj jest bardzo ciekawe zjawisko, że na początku to ta wizja Europy z ręcią utworzenia tutaj w centrum i na wschodzie Europy, Europą B, to są wielkie przedsiębiorstwa, wielki biznes, które marzyły tutaj o kokosowych zarobkach w tych krajach, co zresztą zostało poniekąd częściowo zrealizowane. No to był sojusz nimi, między nimi, a też lewicą, bo te cele biznesu byłyby nie do osiągnięcia bez demoralizacji społeczeństwa. I tu, jeżeli przestaniemy być wierni Kościołowi i naszym zasadom wiary, jeżeli jesteśmy zwolennikami zabicia życia poczętego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ulegamy tym zasadom pseudo-lewicowym, no to droga jest otwarta dla wielkiego biznesu. Więc to tłumaczy, dlaczego jest taki przedziwny sojusz między wielkim biznesem a pseudolewicą, która przeforsuje tą wizję Europy. Ale to się kończy. Tak. A ciekawy jestem, jak Dariusz Sopków skomentuje to zdanie redaktora Bernarda Margarita, że prawdziwymi Europejczykami są akurat ci, którzy mają inną wizję Europy niż tę realizowaną dziś w Brukseli przez obecne elity. To akurat wielu eurosceptyków również publicznie miało okazję wypowiadać właśnie te słowa pana redaktora Margarit, że wbrew tym oskarżeniom, że eurosceptycy są przeciwko Europie, to w istocie bardzo często to właśnie oni bronią istoty Europy, to znaczy Europy tradycji, chrześcijaństwa i no jednak już wielowiekowej jak gdyby układanki czy mechanizmu zjawiska w Europie, że Europa kształtuje się w oparciu o państwo-naród. Tak, że państwa były narodowe. I teraz to stworzyło siłę Europy, ta wizja państwa-narodu, chrześcijaństwo i eurosceptycy dzisiejsi, no to właśnie to są ci ludzie, którzy bronią wartości tradycyjnych i tutaj premier Morawiecki do tego nawiązywał z tych trzech cytatów, on najbardziej tak jednoznacznie. Natomiast ubolewać należy, że słowo chrześcijaństwo jest wyparte z debaty publicznej, no a już tym bardziej imię byśmy powiedzieli i hasło po prostu, czy też... No nie ma, w żadnych dokumentach nie ma po prostu słowa chrześcijaństwo. Absolutnie, absolutnie. Ani w traktatach nie ma odwołania do chrześcijaństwa. W pierwotnym projekcie konstytucji, która na szczęście nie weszła. No w każdym razie to jakby nieistniejące słowo. A ci, którzy bronią po prostu tych wartości chrześcijańskich, niekiedy odwołują się wprost do nich, to są po prostu eliminowani z życia publicznego, często nawet społecznego, czy właśnie dziennikarskiego, kulturowego, jako właśnie ekstremiści, jako właśnie eurosceptycy, samo słowo eurosceptyk jeszcze do niedawna nie było jakimś takim rodzajem wyzwiska, prawda? To nie było jeszcze takim stygmatyzującym. W tej chwili powiedzieć o kimś eurosceptyk to tyle co wróg publiczny, prawda? Tak. Więc obserwujemy w domenie nazewnictwa właśnie takie sekciarstwo, a przecież właśnie to, do czego nawoływał i papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w Strasburgu i później, 26 lat później, papież Franciszek, to właśnie to integracja. Integracja wewnętrzna, nie tylko zewnętrzna. No i minęło tyle lat i, że tak powiem, drepczemy w miejscu, żeby nie powiedzieć, cofamy się. Myślę, że w historii wielkich debat publicznych, ale również w historii wielkich zmian historycznych, w historii nawet wielkich konfliktów wojennych, to ci, którzy mieli pierwsi odwagę powiedzieć, panowie, jest bardzo źle, musimy wycofywać się na z góry upatrzone pozycje, to byli realiści po prostu i to byli ci, którzy jak gdyby no prędzej czy później historia musiała im przyznać rację. I dzisiaj co to znaczy wycofujemy się na z góry upatrzone pozycje? No to znaczy to wracamy do tej Europy, gdzie chrześcijanie w taki czy inny sposób prześladowani i wracamy znowu do właśnie tego wielkiego świętego Jana Pawła II, który jeszcze będąc kardynałem przewidywał tego typu zmiany, a już jako papież wyraził je jednym zdaniem. Może jako... Jeśli można, bardzo proszę. Podsumowanie tej części naszej dyskusji, że demokracja bez wartości prędzej czy później przemieni się w jawny lub ukryty totalitaryzm. No jakże nie uznać wielkości tych słów, wręcz proroczych, w stosunku do dzisiejszego świata, gdzie wykluczenie jest tak powszechne. Można powiedzieć, że dzisiaj mamy nowe formy wykluczenia, ale oczywiście one są. Przecież nie można się odwoływać dzisiaj w miejscach publicznych do chrześcijaństwa, do krzyża. Dlaczego właśnie w miejscach europejskich, które się tak bardzo kojarzą z Europą, no nie ma po prostu odwołania się do tych podstawowych wartości, chociażby w sposób symboliczny, jak krzyż, czy też inna, słynny traktat z Lizbony, przedtem jeszcze Konstytucja Europejska, projekt, który upadł, No tam pan redaktor chyba przyzna mi rację, że gdyby w tamtym konkretnym momencie prezydent Jacques Chirac uparł się i wprowadzono by zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy do projektu konstytucji, to mielibyśmy to, prawda? Tak, ja tak. Przynajmniej mam takie informacje od dyplomatów, jakby nie było francuskich. Tak. Więc Jacques Chirac, to odwoływanie się do De Gaulle'a, do Europy, aż po Ural, do chrześcijańskiej demokracji i tak dalej, tak, do prawicy, takiej porządnej, prawda, nie eurosceptycznej. No i po prostu jak przychodzi co do czego, no to mamy zwrot o 180 stopni i no, trzeba umieć spojrzeć prawdzie w oczy. Weszliśmy w sferę jakiejś formy, ukrytej formy totalitaryzmu, o której wspominał Jan Paweł II. I już przestańmy się, jak gdyby, no, bo już 40 lat czekamy na zrealizowanie haseł Gaspiariego. Nie, redaktor prowadzący słusznie zwrócił uwagę. Tutaj mamy hasła dzisiaj Spinelliego, a my po prostu musimy się jakoś pozbierać w tej nowej rzeczywistości. Ale to jest ciekawe, jeżeli mogę tutaj się wtrącać, to jest to, że ta pseudo-Europa brukselska dzisiejsza nie tylko nie ma nic wspólnego z zasadami ojców Europy, jak mówiliśmy, czyli z tą wizją De Gaulle'a Europy ojciec, ale nawet nie respektuje własnych traktatów, bo te traktaty tutaj, ta konstytucja, na przykład Francuzi głosowali nie w referendum z sporą większością, prawie 55%, ale dwa lata później Sarkozy przeforsował głosowanie w parlamencie, że jednak przyjmujemy to, co jest w Lizbonie. Ale nawet w tym traktacie Konstytucji Europejskiej jest bardzo mocno podkreślona zasada subsydiarności. I teraz oni nie respektują nawet tej własnej zasady, czyli to, że poszczególne kraje robią własną politykę w większości tutaj zakres i Bruksela się wtrąca tylko do zasadniczych spraw. Tutaj na przykład czy służba zdrowia, czy służba sprawiedliwości i tak dalej, to wszystko absolutnie nie jest w gestii Brukseli według własnych traktatów europejskich. Ale tego się nawet nie respektuje. Tak. No, również w tym pańskim artykule jest fragment wypowiedzi Jana Pawła II z 97 roku we Wrocławiu. Naszej wiary żywej i głębokiej potrzebuje Zachód na historycznym etapie budowania nowego systemu wielorakich odniesień. To ja poproszę teraz pana Romana Rybickiego, bo... Redaktor Margerit stawia pytanie, czy rozumiem, Europa może zmartwychwstać. Państwo mówią o bardzo wielkich politycznych sprawach, na których ja się nie znam. Natomiast chciałbym rzucić w przestrzeń kosmiczną zapytanie, czym jest dzisiaj Europa? Czy jadąc do Francji, do Luwru, do Wielkiej Brytanii, do British Museum, do Włoch, do muzeów narodowych, czy do Muzeum Watykańskiego, czy na Wawel w Polsce, nie mówiąc już o Hiszpanii czy o innych państwach mniejszych, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest Europa, skoro nie potrafimy czytać malarstwa znakomitego europejskiego, które w tychże wspomnianych przeze mnie muzeach się znajduje? Proszę panów, chciałbym zadać pytanie, ilu jest dzisiaj chrześcijan w Europie, którzy przeczytali Ewangelię ze zrozumieniem i rozumieją, o co chodzi. Bo jak patrzysz na obraz w Luwrze, w British Museum czy we Włoszech, to go nie rozumiesz, ponieważ nie nauczono cię tego, co znaczą te symbole czy te osoby przedstawione w takiej czy innej pozycji. To jest takie pytanie po prostu retoryczne. Panów, czy panowie potrafią coś na ten temat powiedzieć, bo ja się nie znam na polityce. Natomiast wydaje mi się, że istotą tej europejskości to jest to, co my dzisiaj widzimy, co jest, a czego nie rozumiemy. No tak. To z panów. Bardzo ciekawe ujęcie, ale ci wszyscy, co czytają Ewangelię, go zrozumieją, no to tutaj to jest bardzo ryzykowne pytanie, bo odpowiedź może być rzeczywiście niespecjalnie różowa. Zresztą pamiętam kiedy rozmawiałem z ówczesnym nuncjuszem apostolskim w Polsce i skarżyłem się, że episkopat tak mało robi, aby rzeczywiście propagować wszędzie naukę Jana Pawła II, no to on się uśmiechał i mi powiedział, ale czy pan wie, myśli, że wszyscy w episkopacie rozumieją naukę Jana Pawła II? No więc jeżeli w episkopacie, to też nie mam pewności, no to co dopiero człowiek tutaj z ulicy. Tak. No mamy wielkie zamieszanie. To zamieszanie potęgują również politycy. Jest taka wypowiedź... Ale jeżeli mogę dorzucić, to wydaje mi się to bardzo istotne to, że ta nasza Europa, a to chyba nie jest polityką, to widzimy, że to jest po prostu nie tylko Europa osi, ale nawet Europa regionów. Ważne jest to, wydaje mi się ogromnie, że każdy region, każdy naród zachowuje i pielęgnuje własną tożsamość. Tożsamość to jest słowo kluczowe, które zresztą Jan Paweł bardzo często cytował. I wydaje mi się, że bogactwo Europy to jest ta fantastyczna różnorodności. To, co Włosi tutaj wspaniałą kulturą przyniosą do tej Europy, co Polacy, co Francuzi, co Niemcy i nawet we Francji, kiedy my jesteśmy kolebką różnych regionów, no, to jest Francja, Bretanii, Normandii, Akwitanii, Prowansji i tak dalej. I każdy zachowuje poniekąd swoją tożsamość. I to wszystko przyniesie właśnie tą wielkość Europy. A jeżeli to ci, którzy są w Brukseli, chcą tworzyć taki melting pot, w ogóle niesmaczny, gdzie wszyscy będą podobni, no to jest śmierć Europy. I wydaje mi się, że o tym im chodzi. A my chcemy prawdziwą, żywą Europę. Tak, bo równość... Chciałbym zadać pytanie panu redaktorowi, czy w związku z tym, co powiedział, czy w ogóle Europa mogłaby zachować swoją tożsamość, gdyby nie filozofia, teologia chrześcijańska, która jest czymś dla człowieka podstawowym. Wszystko to, co pojęcie sprawiedliwości, wolności dzisiaj, które mamy na całym świecie, przecież wyszło z Europy. My się tego niejako wstydzimy. Dlaczego? No tak, oczywiście nie rozumiem dlaczego i nie widzę powodu. I trzeba to wszystko wyrzucić. No to, i to jest czas. To może później to w naszej rozmowie o tym powiemy, ale myślę, że paradoksalnie ta bolesna pandemia jest okazją do przemyśleń i do nowego właśnie myślenia i do tworzenia nowej drogi. Nowej drogi również dla Europy. I są oznaki, że to jest możliwe teraz wreszcie. Tak. No właśnie to spotkanie dzisiejsze w Budapeszcie jest takim zwiastunem nowego podejścia do Europy, bo jest duża część właśnie Europejczyków, która nie ma swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, a ci, którzy się uważają za chadecję, to przeszli już tak na lewą stronę, że niczym nie różnią się od lewicy socjalistycznej i liberalnej. Tymczasem chciałem tu powiedzieć, że no nie jest łatwo zrozumieć te procesy, bo niektórzy politycy nie ułatwiają ich zrozumienia. Jest dzisiaj wypowiedź Donalda Tuska, który jest na czele tej niby chadeckiej frakcji w Parlamencie Europejskim. I on po spotkaniu trzech przywódców, dwóch Mateuszów, jak powiedziałem, premiera naszego i Mateusza Salviniego, szefa Ligi Włoskiej, który jest przecież też w rządzie włoskim, włoski u Viktora Orbana powiedział, że to jest wszystko na rękę Putinowi, że ta działalność jest prorosyjska. No, czy można tego typu wypowiedź traktować w sposób... No nie wiem, no właśnie. To... Pytanie może do Dariusza Sobkowa. No jak traktować tego typu wypowiedź? Przecież to jest, no kompletnie się nie trzyma kopy. Ale czy naprawdę należy tutaj komentować to, co niejaki pan Tusk mówi jeszcze? Czy to ma sens w ogóle? To znaczy może... No przecież to jest czynny, aktywny polityk, urzędnik na utrzymaniu Unii Europejskiej. I on tych trzech panów tutaj wpisał w politykę Putina. No, no musimy jakoś zareagować na ten idiotyzm. On jest zwolennikiem budowy tego rurociągu tutaj z panią Merkel i tak dalej. No więc on po prostu jest człowiekiem, że jest wasalem w ogóle tych ludzi z Brukseli i z Berlina. No lepiej... Ja wolałbym, szczególnie w tym okresie, w tym tygodniu, że musimy być, spróbować mówić i żyć po chrześcijańsku, jeżeli jest ten czas właśnie taki przepiękny, no, i mówić o kimś tego rodzaju, tego pokroju, to jest trudne. To jest... Zachować miłosierdzie, tak? To znaczy właśnie może... Dobrze, Dariusz Sobków, bardzo proszę. Jeśli można właśnie metodę dyplomatyczną tu podpowiedzieć, to może tylko jednym zdaniem, żeby skończyć, bo zgadzam się z panem Bernardem Margeritem co do istoty problemu. Jedno zdanie takie, że proponujemy, żeby przekonać o tym, że nie trzeba współpracować prorosyjsko panią właśnie Angelę Merkel w sprawie Nord Stream 1, Nord Stream 2 i w ten sposób jak gdyby zamknąć ten temat, a jeśli panowie szanowni pozwolą, to jednak chociaż w dwóch zdaniach chciałbym się odwołać do tutaj rozmówcy na temat wspaniałego pana redaktora Romana Rybickiego, na temat dotknięcia istotnej sprawy kultury. Właśnie, bo jeżeli mówimy, że krzyż oczywiście jest w całej Europie, jeżeli jest jeden symbol, który w całej Europie istnieje i coś oznacza, to jest to krzyż. Chociażby w tym sensie, że wiele państw w swoich flagach ma krzyż. No właśnie dlatego. Ale jeżeli już komuś tego krzyża nie stało i no wychował się już w pierwszym czy drugim pokoleniu, my Polacy, które dziś jesteśmy w tym momencie zrywania łączności kulturowej pokoleń. Inne kraje już mają dwa albo trzy zerwane pokolenia z krzyżem. No to co mu zostaje? Zostaje właśnie kultura, o której pan redaktor wspominał. I teraz cały problem dzisiaj polega, że to jest jak gdyby odcinanie tych korzeni kulturowych, tej kultury chrześcijańskiej. Ona jak gdyby to już jest odcinanie tej gleby, to już nie jest odcinanie korzenia, bo korzeniem jest chrześcijaństwo, to już jest zanieczyszczenie gleby. I kulturę dzisiaj zastąpiła popkultura. Zupełnie co innego niż kultura. Dawniej była kultura po prostu i już. Była kultura ludowa, ale zawsze była kultura. Dzisiaj jest popkultura, czyli to jest jakaś taka papka, która jest zupełnie niezwiązana ani z konkretnym narodem, ani z konkretną tradycją, ani z konkretnymi wartościami. Tylko prawda coś takiego rytmicznego i nic więcej. I teraz można powiedzieć, że naprawdę jak rozmawiałem na tego typu tematy z pewnym człowiekiem o bardzo dobrej informacji z całej Europy, przynajmniej jeśli nie szerzej. I on dochodził do wniosku, że mówi, no rzeczywiście momentami dochodzimy do dna, jeśli idzie o kondycję dzisiejszego młodego człowieka, który szuka Boga, no to w zasadzie jesteśmy już prawie na dnie, ale po chwili powiedział, chyba gorzej niż na dnie, bo od dna się dobrze odbija, bo na dnie często jest coś takiego twardego, są kamienie. Człowiek wie, że jest na dnie i teraz się można mocno odbić w górę. A problem dzisiaj jest, że my jesteśmy w sytuacji zamulenia. Mm-hmm. Że po prostu nawet te ataki na Kościół, to jak powiedział mi zresztą pewien francuski muzyk, lewicowy, powiedział mi tak, wy w Polsce to jeszcze macie szczęście, bo tam strasznie atakują Kościół. A ja mówię, a na czym to szczęście polega, że Kościół jest tak atakowany? bo przynajmniej macie dwie takie linie sporu, jedną linię sporu i dwie jak gdyby barykady, prawda? I kłócicie się o rzeczy najistotniejsze. Rola Kościoła, rola religii. Wy się kłócicie o ważne sprawy, a my tutaj, on już z północnej Francji pochodzi, żyje ciągle. My już o te rzeczy żeśmy się bili 30-40 lat temu. Dzisiaj my już tylko się kłócimy, jaka ma być podwyżka pensji i jaka ma być podwyżka składek emerytalnych, nie? Bo my o tych ważnych sprawach już się zapomnieliśmy. On mówi, ja walczyłem z Kościołem, ale to, o co dzisiaj walczy młode pokolenie, to już jest po prostu miazga. Dlatego mówi, żałuję, że Kościół we Francji został tak zdegradowany. I mówi, zazdroszczę wam Polakom, bo wy przynajmniej jeszcze walczycie o rzeczy. Panie ambasadorze, jeśli można, bo Klub Trójki zapowiadałem jeszcze jeden bardzo ważny temat. W związku z tym Roman Rybicki jest wśród nas, historyk, przewodniczący Fundacji imienia Zofii Korbońskich, ale to też się wiąże z Unią Europejską, ponieważ jednym z fatalnych zjawisk, jakie wniosła Unia Europejska, jest tak zwana poprawność polityczna. Często jest to zwykły polityczny terror językowy, ale też świadoma gra w celu narzucenia własnej polityki historycznej. Chodzi mi tutaj o słowo właśnie naziści zamiast Niemcy. Roman Rybicki zbadał, jaka jest geneza tego słowa. Nie tyle geneza tego słowa, gdyż nazista to członek NSDAP, czyli Nacjonalsocjalistische Deutsche Arbeitspartei, ale chodzi o kontekst polityczny. Panie Romanie, niewiele zostało czasu. Chciałbym, żeby pan bardzo niewiele, króciutko powiedział. Jest rzeczywiście bardzo trudny. Bo powinniśmy o tym wiedzieć. Tak, proszę panów, proszę państwa, problem polega na tym, że ponad pół wieku temu powstała książka, która omawia to zagadnienie poruszone przez pana redaktora Reszczyńskiego. Otóż w 1967 roku ukazała się w języku niemieckim książka bardzo w owym czasie znanego dziennikarza, który się nazywał Rolf Vogel. Deutschland weg nach Izrael. Tłumaczona następnie na język angielski w 1969 roku jako German Path to Israel, a documentation z przedmową Konrada Adenauera. Cóż, proszę panów, proszę państwa, jest w tej książce? Otóż w tej książce jest propozycja nie kogo innego, tylko ówczesnego premiera państwa Izrael, Ben Guriona, jakby nie było urodzonego w Polsce, który przed wojną z Polski wyjechał do Palestyny, który w rozmowie z Konradem Adenauerem w Nowym Jorku w hotelu Waldorf Astoria, w tym hotelu zresztą Stefan Korboński urządzał bardzo piękny koncert związany z tysiącleciem państwa polskiego. Proszę panów, rzecz polega na tym, że po powstaniu państwa Izrael Konrad Adenauer wysyłał właśnie między innymi Rolfa Vogela w różnych poufnych misjach w celu nawiązania kontaktu. I te kontakty zostały nawiązane i panowie się spotkali w tymże hotelu w 1960 roku. I co się stało następnie? Po rozmowie, która jest w tej książce wspomnianej przeze mnie, dokładnie opisana, pan premier, jakby nie było wybitny polityk izraelski, zaproponował, żeby w modlitwie za zamordowanych Żydów zmienić nazwę Niemcy na nazwę Nazi. Oczywiście człowiek tak wybitny jak Konrad Adenauer, natychmiast zrozumiał całą tę sprawę i przychylił się do tej prośby. Proszę panów, ja mam książkę w języku angielskim. Ponieważ w czasach, kiedy współpracowałem z Korbońskim w Stanach Zjednoczonych, a mam ten honor, że przez ostatnie 10 lat życia Korbońskiego miałem tę możliwość współpracy z nim i odwiedzałem go często w Waszyngtonie, po prostu Korboński, który był, jak zapewne panowie wiedzą, ostatnim pełniącym obowiązki delegata Polskiego Państwa Podziemnego w roku 1945 i następnie wskutek najazdu bolszewików, to znaczy wyzwolenia Polski, jak się wtedy mówiło, rzeczywiście musiał z Polski uciekać. Tak. Panie Romanie, chciałbym zakończyć ten pierwszy wątek. Ben-Gurion po prostu powiedział, że Niemcy, powiedział Adenauerowi, że uważa, że Niemcy dzisiejsze nie są Niemcami tymi dawnymi, morderczymi i wczorajszymi. W związku z tym ta zmiana, zastąpienie słowa Niemcy nazistami, czyli członkami partii nazistowskiej, jest bardziej zgodna z prawdą historyczną. I to jest ten początek jak gdyby kariery tego słowa naziści, które zastępuje nam dzisiaj słowa Niemcy. Tylko my, Polacy, powinniśmy wiedzieć, że wcześniej w układach luksemburskich między Izraelem a Niemcami zawarto tam bardzo korzystne dla Izraela finansowe umowy. Ależ oczywiście, że tak. To nie jest za darmo. Najważniejsza sprawa dotyczy właśnie pomocy Niemiec dla powstającego państwa Izrael. Tak. Ta pomoc zresztą trwała przez wiele lat. Kiedyś słyszałem sumę, którą Niemcy wpłacili państwu Izrael za te wszystkie zbrodnie ludobójstwa, które zostały popełnione. Także oczywiście za tym idą kolosalne pieniądze, o czym przeciętny człowiek. Bardzo, bardzo dziękuję, panie Romanie, za to przypomnienie. Ja uważam, że ono jest istotne, ważne, bo skoro minister szkolnictwa ubolewa, że w książkach, współczesnych książkach w ogóle nie wymienia się słowa Niemcy, tylko naziści, no to my powinniśmy wiedzieć, jaka jest geneza tej kariery, tego słowa, prawda? I proszę panów, patrzę na zegar, za 7:23. Prosiłbym może taką krótką wypowiedź trzech panów. Ciekawy jestem po prostu, czy czujecie się panowie w obecnej Unii Europejskiej bezpiecznie? No bo chyba to jest najważniejsze, jeśli już należy się do jakiejś organizacji międzynarodowej tego formatu. Czy dziś w tej Unii, w tej formie, jaka ona jest, czy czujecie się panowie bezpiecznie? Może pan Bernard Margerit? No jeżeli mogę, może trochę inaczej to powiedzieć. Ja się czuję nie do końca szczęśliwy, że tak powiem, w tej Europie. Czy bezpieczny, to jest inny problem, ale chciałbym może na zakończenie nawoływać tutaj do tego, aby Polacy nie żywili kompleksów. To mnie boli i to mnie zdumiewa. Tak. Widzę, że tutaj pod naporem różnych ataków, tak dalej, to reakcja jest często tutaj zakompleksowana i to nie ma żadnego powodu. I chciałbym tutaj jeszcze raz przeczytać fragment krótki Jana Pawła II w książce Pamięć i Tożsamość z 1905 roku, kiedy on to wszystko przewidywał, to co przeżyjemy. Mówi, że kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, który można by określić jako posttożsamościowy. No czyli po prostu zatracili swoją tożsamość. To samo pytanie. Narody Europy Środkowo-Wschodniej zatrzymali właśnie w walce z komuną swoją tożsamość. I oni dzisiaj mają pokazać właśnie, którą drogę iść. I to jest, mówił papież, toczy się z tego powodu jakieś wielkie durowe zmaganie, od którego zależeć będzie oblicze Europy tworzące się na początku tego tysiąclecia. I to mamy właśnie, no to ogromne zmaganie. Ale myślę, że tutaj to wszystko zależy od Polaków, którzy właśnie zachowali swoją tożsamość. Tak. I tak jak mówiłem na wstępie, póki Polska jest Polską, jest nadzieja na zmartwychwstanie. Za kilka dni będzie zmartwychwstanie, będzie święto permanentnej odnowy, permanentnej nadziei. I to myślę, że dzięki Polakom będziemy żyć w Europie nie tylko bezpiecznej, to samo pytanie do Europy godnej. Do ambasadora Dariusza Słupkowa. No, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym na przykład dzisiaj. Ekonomicznym. Militarnym. To myślę, że Unia Europejska o wiele więcej miała do zaoferowania, a doskonale pamiętam, z jakim entuzjazmem Polacy chcieli wejść, wchodzili do Unii Europejskiej, głównie ze względów cywilizacyjnych i bezpieczeństwa, bo na przykład rolnicy byli przeciwni, duże grupy społeczne były przeciwne wejściu do Unii Europejskiej. Natomiast głównym elementem był taki właśnie, wchodzimy do sfery bezpieczeństwa. I Roman Rybicki dzisiaj, na zakończenie. To niestety, Unia Europejska niewątpliwie jest formacją, która pozwala mieć nadzieję, ale chciałbym zadać pytanie podstawowe, takie, jakie zadaje ktoś, kto mieszka w kraju graniczącym z bardzo agresywną Rosją. Dzisiaj w internecie przeczytałem, że Rosja gromadzi jakieś tam czołgi w Ukrainie i nie wiadomo, co będzie chciała zrobić. Moje pytanie brzmi, czy w przypadku jakiejkolwiek agresji rosyjskiej w kierunku zachodnim Unia Europejska wykaże się solidarnością, czy wykaże się tym, czym się wykazała w sprawie koronawirusa? Tak. No pytanie bez odpowiedzi. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w czwartkowym spotkaniu w klubie Trójki. Bernard Marguerite, wieloletni redaktor tygodnika Solidarność, wieloletni korespondent mediów francuskich w Polsce, Dariusz Sopkow, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, i Roman Rybicki, historyk, przewodniczący Fundacji Zofii i Stefana Korbońskich. Proszę Państwa, dostałem, bardzo Panom dziękuję serdecznie, otrzymałem piękne życzenia świąteczne i chciałem się z Państwem podzielić ich treścią na zakończenie. To też fragment wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Doświadczenie dziejów pokazuje, że pokój, jaki daje świat, jest często niestabilną równowagą sił, które prędzej czy później ścierają się ze sobą. Pokój, dar Chrystusa Zmartwychwstałego, jest głęboki i pełny. Niesie pojednanie człowieka z Bogiem, ze sobą samym i z całym stworzeniem. To z orędzia wielkanocnego z 2002 roku Jana Pawła II. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Wzajemnie. Wesołego Alleluja. Szczęśliwych świąt. Następnym razem, obiecuję, będzie dłuższy fragment Włodka Pawlika i jego aranżacji poświęconych Stanisławowi Moniuszce. I ja się Państwu kłaniam. Wesołych świąt, Wojciech Reszczyński. Zapraszamy do reklamy.